З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юразь Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў эфір выйдзе «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць сёння з Алесем Горбачам, аўтарам нядаўна выдадзенай кнігі пра спевака Міхала Забайдусуміцкага. Алесь, перша паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко. Лёс беларускай вёскі, якая на працягу многіх стагоддзяў была прытулкам і захавальніцай нацыянальнай культуры і мовы, тэма многіх лістоў на свабоду. Дзясяткі і сотні вёсак штогод знікаюць з мапы Беларусі. У многіх паселішчах, якія яшчэ нядаўна былі шматлюднымі, поўнымі жыцця і гаспадарчых клопатаў, не засталося ніводнага працаздольнага чалавека, і ў хуткім часе яны таксама перастануць існаваць. Наш слухач Алесь Харытончык з Лагойскага району, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, апісаў лёс вёскі, названай ім «Загібелькай». Гэта відавочна абагулены вобраз, хоць у падзеях і фактах, апісаных аўтарам, наўрад ці даводзіцца сумнявацца. Алесь Харытончык піша: «Вось надышла і мая чарга прыняць спадчыну дзядоў. Столькі абабіў парогаў, выстаяў чэргаў, вытрываў прыніжэнняў, пабачыў немала дрэнна выхаваных і малаадукаваных чыноўнікаў. А колькі грошай вычапіла дзяржава за невялікі кавалак маёй жа зямлі і ўласную старэнькую хацінку. На тыя грошы можна было б купіць у Загібельцы яшчэ дзве хаты. Крыўдна. А з іншага боку, дзякуй за тое, што хоць на могілках пакуль што даюць месца без земляміра ды натарыуса. У вёсцы яшчэ ў шасцёх хатах цепліцца жыццё. Двойчы на тыдзень прыязджае аўталаўка. Ля яе старыя кабеты жвава абмяркоўваюць мясцовыя і сусветныя навіны. З захапленнем успамінаюць былое і неяк неахвотна і з пасімізмам разважаюць пра будучыню. Улетку вёска значна ажывае, прыязджаюць дачнікі. Па старой звычцы усе корпаюцца на агародах, лётаюць у лес, бо на пенсію асабліва не пашыкуеш. Яшчэ гучыць родная моўка, яшчэ жыве знакамітая беларуская традыцыя праца талакой. Апошняе вяселле ў вёсцы адгулялі гадоў 20 таму, піша Алесь Харытончык з Лагойскага раёну. Цяпер збіраемся за адным сталом у асноўным з жалобнай нагоды. Вельмі дрэнная ў нас статыстыка па анкалагічных хваробах. Цікава, што загібельская форма анкалогіі мае свае адметныя рысы. Выявіць яе нашы медыкі здольныя толькі напрыканцы апошняй стадыі хваробы. А яшчэ параўнальна новая для нашай мясцовасці бяда – спалучэнне адкрытай формы сухотаў з алкагольнай залежнасцю. Маляўнічыя краявіды страчаны назаўсёды. Лесахоўныя палосы межы, багатыя на грыбы і ягады, згарнулі ў валы. Каменне, што пакаленнямі збіралася ў крушні, расцягнулі па палях. Няўмелай агратэхнікай загубілі ўрадлівыя глебы, якія цяпер зарастаюць хмызняком. Зямлю прызналі нягоднай для сельскай гаспадаркі, а вёску – неперспектыўнай. Колькі такіх загібелек хутка знікне з мапы Беларусі? Якую пазнаку паставіць на іх месцы дзяржава? Магчыма, узвядуць мемарыяльныя комплексы ды напішуць кнігі памяці, а можа скарыстаюць падмогілкі для радыеактыўных адкідаў? Ці перададуць у карыстанне бамжам ды дробным крымінальным элементам? Адно ведаю дакладна, і кожнае дрэўца – і кожны каменьчык яшчэ доўга будуць памятаць і надзейна ахоўваць лёсы, паданні, таямніцы, загібелькі, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Харытончык з вёскі Лоскі Лагойскага раёну. Відавочна, можна назваць шмат аб'ектыўных прычынаў таго, чаму ў гэтых вёсак і вёсачак няшмат было шанцаў на тое, каб ацалець. Працэс урбанізацыі перажылі ўсе еўрапейскія краіны. Але наколькі іншым мог быць лёс беларускай вёскі, калі б у селяніна гвалтам не адбіралі зямлю і не цягнулі ў калгас? Нават калі б на ўсё паселішча засталіся 1-2 добрыя гаспадары, яно не выглядала б асуджаным. Але ў тым і справа, што сотні і тысячы беларускіх вёсак, якім не пашэнціла трапіць у спіс аграгарадкоў, гэта вёскі, дзе дажываюць свой век старыя, дзе не ўбачыш на вуліцы ніводнага маладога твару. У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко. Наш слухач Леонід Цыбульскі з Рэчыцы паведамляе пра некаторыя адметнасці жыцця ў невялікім беларускім горадзе. Слухач піша: «Тыя людзі, ад якіх адабралі льготы, лічаць гэта кашчунным. Дзесяцігадовае дзіця, едучы ў аўтобусе, вымушана купляць поўны квіток, як дарослы. А побач бэйбус у міліцэйскім мундзіры едзе бясплатна. Куды гэта варта? А да чаго прывяло ўвядзенне жорсткай кантрактнай сістэмы? Да кланавасці. Дзецям простага народу цяпер ходу няма. Канторы растуць, але на працу туды бяруць толькі сваякоў ды сяброў. Чыноўнікі тлусцеюць, а народ у галечы. Разумныя і талковыя людзі, якія спрабуюць чагосьці дабіцца, папаўняюць турмы. Паўсюль пануе беспрацоўе. Паводле маіх падлікаў, на заробкі за мяжу вымушаны з'язджаць да 50% працаздольных жыхароў Рэчыцы. Бо куды ім падзецца? Зачынілі керамічна-трубны, гідролізны заводы, прадпрыемства «Рытм», птушкафабрыку. А колькі жанчын страцілі магчымасць гандляваць на рынку ў выніку вядомага ўказу Лукашэнкі? Тым часам чыноўнікі, чыімі рукамі ўсё гэта творыцца, ідуць на падвышэнне. Паводле маіх назіранняў, часта гэта таксама альбо сваякі, альбо сябры. Цягнуць адзін аднаго, а просты народ для іх абыякавы. Сам я ў свой час больш як 20 год працаваў майстрам вытворчага навучання. Меў 20 заахвочванняў. 5 год быў дэпутатам гарсавету. Але за праўду, неасцярожна сказаную аднаго разу на педсавеце, трапіў пад скарачэнне. Што такое чыноўніцкае самаўладдзе, ведаю на ўласным досведзе», напісаў у сваім лісце на свабоду Леанід Цыбульскі з Рэчыцы. Мы працягваем атрымліваць сведчанні назіральнікаў і ўдзельнікаў святкавання ў Менску Дня волі 25 сакавіка, якое суправаджалася масавымі затрыманнямі і збіццём людзей, што выйшлі на вуліцу, каб ушанаваць адметную дату сваёй нацыянальнай гісторыі. Наш слухач Дзяніс Кароль быў адным з тых, каго міліцыя не пусціла на плошчу Кубаколаса. Тады ён разам са сваёй маці і яе сяброўкай вырашылі ўскласці кветкі да помніка Янку Купалу. Што з гэтага атрымалася? Слухач піша: «Мы падышлі да помніка, праспявалі «Магутны Божа» і ўсклалі кветкі. Павярнуліся, каб сыходзіць, і ў гэты момант убачылі, як на нас нясецца група міліцыянтаў, чалавек 15, з чырвонымі ашалелымі тварамі. Падбегшы, двое з іх схапілі мяне за рукі. «Так, вы задержаны, прайдзёмце ў автобус. Давай жывее, вперёд», я сказал. Дзесьці ў гушчары чакаў аўтобус аўтазак. Каля дзвярэй стаяў раз'юшаны міліцыянт. «Ну што, жывотнае, папаўся? Давай, нах, в салон». У салоне сядзелі такія самыя, як і ён, толькі, мабыць, званнямі ніжэй. Я пракаціўся цераз увесь салон на заднія лаўкі. Як мне стала зразумела з размоваў міліцыянтаў па рацыях, ім быў дадзены загад зачышчаць тэрыторыю ў ваколіцах помніку і ліквідаваць ускладзеныя кветкі. Праз некалькі хвілінаў у аўтобус увялі маму з Наталлей. На пытанне жанчын, за што і на якой падставе нас затрымалі, быў дадзены запаволены адказ: «Вы задержаны за ўчасце в несанкцыяніраваным мерапрыяцці, за антыгасударственную рыторыку». Нас трымалі гадзіны паўтары. У нейкі момант у аўтобус увайшоў міліцыянт і даў распараджэнне адпусціць нас. «Так, на выхад. Даю 2 минуты, чтоб я больше вас здесь не видел в районе сквера». Міліцыянты аддалі забраныя фотоапарат, чорны парасон, аднак пакінулі ў сябе сцяг і мой парасон нацыянальных колераў, калісьці набыты ў звычайнай лондонскай крамцы. «Ваш антыгасударственны зонт мы оставляем у сябе». Мы пакрочылі прэч дадому, кожны са сваімі думкамі. Мяне ніяк не пакідала адно пытанне, якое застыла перад вачыма: ці мае маральнае і ўсялякае іншае права сённяшняя ўлада прыкрывацца шыльдай «Беларусь», якое дачыненне яна мае да ўсяго беларускага, напісаў сваім лісце на свабоду Дзяніс Кароль з Менску. Канфіскацыя, так бы мовіць, антыдзяржаўнага парасона была праведзена, здаецца, упершыню ў гісторыі. Напэўна, гэта новая тэндэнцыя ў метадах беларускай міліцыі. Некалькі дзён таму мы паведамлялі пра тое, што людзей у Віцебску затрымалі за бела-чырвоныя шалікі і ручнікі. Іх, дарэчы, таксама канфіскавалі паводле рашэння суду. Калі кіравацца такой логікай, дык на вуліцах неўзабаве могуць затрымліваць за тое, што носіш, напрыклад, белую кашулю і чырвоны гальштук, альбо белую сукенку і чырвоны пояс. І ці не падпадуць у такім разе пад масавае затрыманне беларускія піянеры? Зрэшты, іх, здаецца, прымусілі ўжо нашыць на свае чырвоныя савецкія гальштукі зялёную палоску. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.